Zullen we ons voor echt is fit, man. Hey, blink, blink, en maar vol tijd in auto. Ja, vol die mazoen, hè. Spät an der Dachhöhe.